No tak, to myślę, to czasami bardzo jest dobre, sensowne, oddaje już tą pełną prawdę. Natomiast no nie wolno kłamać. No, no czasami, no niestety, te niebezpieczeństwo nie uchronimy się przed. To są pobożne życzenia, żeby terminować, żeby... Ale myślę, że takiej gwarancji nikt nie stworzył i nie stworzy. No. Musimy się wszyscy nawzajem pilnować i demokracja polega na tym, że jedni pilnują drugich. No. To w ramach tego pilnowania na koniec, to muszę ci powiedzieć, że będę się troszkę pilnował, wiesz? Bo ty masz takie podejście jeszcze do kwestii kobiecych, masz takie podejście, no, powiedział, takie staroświeckie bardzo, które dzisiaj już jest zupełnie demodé. To pozwól, że ja ci będę to punktował czasami, dobrze? Żeby się dziewczyny i panie nie obrażały na ciebie. Chętnie. Panie Mariusz, Jan... A ty mnie pilnujesz, ja piszę prawdę. Ja mam to poczucie. Czasami jakby no wręcz, tylko myślę, że jakby pewien pieprz polega na tym, że my zawsze prowokujemy, prawda? Ja pamiętam, że kiedyś na lekcjach religii byłem przeciwko księdzu zawsze, a w szkole jak przychodziłem, to byłem przeciwko nauczycielce, to mówię o historii. I mnie to strasznie bawiło, że w zależności od środowiska jestem kontra, prawda? Więc nie zawsze mówię to, co myślę do końca, tylko niektórymi swoimi poglądami jakby prowokuję. Kiedyś pamiętam w takiej rozmowie z Beatą Tyszkiewicz, ona mówi, już mam więcej wspomnień niż planów, panie Marku. Ja mówię, co ona mówi? A dzisiaj myślę, że mówiła, że jakąś prawdę mówię, więc ja zostałem wychowany w pewnym środowisku, liberalnym bardzo, hipisowskim, w związku z czym jestem z jednej strony otwarty, a z drugiej strony, powiem się starzeje, robię się w sposób naturalny, konserwatywny. Czyli patrzę, co się stało z tymi naszymi poglądami z lat 70., 30 lat później. I po prostu z mojego doświadczenia wynika, że to moje takie myślenie archaiczne, jeśli chodzi o układy transgresyjne, no wynika z tego, że w moim przekonaniu, co wynika z doświadczenia życiowego, no i z tego mojego katolicyzmu, prawda, że wierność normie czyni człowieka człowiekiem, a nie transgresja, nie przekraczanie normy. No ale to teraz byśmy zaczęli do białego. Troszkę mnie przerażasz, wiesz czym? Bo ja zauważyłem, że ostatnio tak samo ruszam nogą bez muzyki jak mój tata. A zawsze uważam, że to jakiś strasznie jest to głupie, co ten mój tata robi. Aha. Muzyka nie gra, on tak rusza nogą. I zawsze mi się wydawało to durne strasznie, a teraz złapałem się na tym właśnie w piątek, że ja też to robię. I to jest jakaś okropna prawda o ludziach. No ale ja tak, wiesz, no ponieważ idziemy już w stronę filozofii, myślę, że wiesz, że i do domu też. Wiesz, no że życie to jest takie zrozumienie kilku banałów, które się sprawdzają, na przykład bierz dziewczynę ze swojej wsi. Albo jak ja przychodziłem, mówię ojcu, mówię, słuchaj, ja mam taką narzeczoną, a on mówi do mnie, nie mów mi, tylko ty mi powiedz, czy ona jest za tobą. To można powiedzieć, to są banały, ale kurczę, no w kilku tych banałach są jakieś straszne sensy i ponieważ ja jestem coraz starszy, to bliżej mi do tego mojego ojca niż do Che Guevary. No. Bardzo Państwu dziękuję. Nie, powiem szczerze, że myślałem, że to będzie taka rozmowa sobie o reportażu, a dotknęliśmy bardzo wielu ważnych i mocnych rzeczy. Czyli ci, którzy są pierwszy raz, to co? Mają ochotę, żeby do nas przychodzić częściej, tak? Mam nadzieję. Dziękuję pięknie wszystkim i dziękuję Markowi za wizytę. Ja również bardzo Państwu dziękuję. To była druga część spotkania z Markiem Millerem w Faktycznym Domu Kultury 26 czerwca tego roku. To było Laboratorium Reportażu w Trójce. Janusz Deblesem, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یک شرکت صدرا انجام میگیره.

به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم شیرین هر کار خیز و بالا بنما ای بت شیرین هر کار کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم از سر جان و جهان دست فشان به مرخیزم چه پیرم تو شبی تن در آغوشم ای دوست گرچه پیرم تو شبی تن در آغوشم تا سحرگه ز کنار تو جوان من خیزم عزیزم من مرگم روز مرگم روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده ای دوست روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم عزیزم من Powiedz mi, kiedy z życia stanę na twoje spotkanie. Jestem anielskim ptakiem, wstanę z pułapki świata. Klnę się na twoją miłość, że gdy mnie zawezwie twój sługa, wstanę i pójdę ku tobie od wszelkich darów ziemi. O Panie, ześlij mi deszcze z chmury twojego zbawienia, zanim w proch rozsypany wstanę z twojej drogi. Nad moimi prochami z muzyką usiądź i z winem, a wstanę z tego dołu, by tańczyć do twojej melodii. Wstań i wskaż mi wyżyny, aniele cudnego lotu, a wstanę z ciała i świata, szybując rękoma, gdzie wskażesz. Stary już jestem, ale przygarnij mnie mocno do siebie, a z brzaskiem, jak młodzieniec, wstanę z twojego uścisku. Ukaż mi w dniu mojej śmierci twoją twarz upragnioną, a wstanę jako Hafez z popiołów ciała i śmierci i świata. Tak Hafez kończy swój wiersz. Wyjątkowo zdają się pasować te słowa do dzisiejszego Radia Teheran. Dostojny Hafez musiał już czuć upływ czasu, gdy pisał te właśnie słowa i zdawał sobie pewnie sprawę, że koniec jest bliski, a słowa tego wiersza są wyryte w bodaj najpopularniejszym świeckim mieście w Iranie, czyli dokładnie na nagrobku Hafeza, nagrobku wykonanym z pięknego białego alabastru. Zawsze ten nagrobek obsypany jest płatkami róż, zawsze oblepiony jest szczególnie późnymi wieczorami, a to małymi dziećmi, a to starcami, którzy recytują słowa wielkiego poety, trzymając dłoń na tym białym kamieniu, by poczuć z nim więź i bliskość. Ten piękny nagrobek stoi tam już ponad 200 lat, a wystawił go Hafezowi Karim Hanzand, władca, któremu Shiraz w dużej mierze zawdzięcza to, jak wciąż jest wspaniały, mimo iż ta jego wspaniałość ostatnio zdaje się być nieco przyprószona. Jakieś 630 lat temu, gdy ten nagrobek, pierwszy nagrobek Hafeza był stawiany, gdy Hafeza w ogóle chowano do ziemi, musiało to być gdzieś zupełnie na północnych obrzeżach miasta, ale już kilkadziesiąt lat później miejsce to wypiękniało dzięki staraniom Abulkasima Babura. To wnuk Timura, który zdobył Shiraz w roku 1452, gdy Timuridzi, między innymi on, walczyli o władzę. Nie dość, że między sobą, to jeszcze z czarnymi owcami, tak się nazywało jedno z turkmeńskich plemion. Piękne rzeczy działyby się jeszcze na tej płycie Sejeda Jalaleddina Mohamediana i grającego na tamburze Alego Taheriego, gdybyśmy tylko jej nie zatrzymali. No to zróbmy tak i dołączą do nich za chwilę dwa kolejne tambury. Thank you. نکن سرخوشانه شما Do kurdyjskich tamburów jeszcze zdążymy dzisiaj wrócić. To Sayed Jalaleddin Mohamedian śpiewał dla nas kompozycję Alego Tahiriego, muzyka, o którym tak naprawdę niewiele informacji można znaleźć i na którego żadną inną płytę już nie udało mi się trafić. Tymczasem przypomina mi się historia o tym, jak poplątane mogą być losy kogoś, kto próbuje przenosić bezpośrednio irańskie daty na daty polskie. Otóż na przykład w 1951 roku pierwszy Szachriwara przypadał 24 sierpnia, ale była to dość niecodzienna, czy raczej niecoroczna sytuacja. Umówmy się, zazwyczaj pierwszy Szachriwara przypada 23 sierpnia. No i stąd nie zawsze można do końca przewidzieć, kiedy to też trzeba biec ze słodyczami na herbatę do Hosajna Alizadeha, a to jego właśnie urodziny przypadały kilka dni temu. Hosajna Alizadeha, którego już za nieco ponad 3 tygodnie, 19 września, będzie można usłyszeć w Warszawie w ramach Festiwalu Skrzyżowania Kultur. Już wiemy, że przyjedzie nie sam, czy raczej przyleci nie sam, przyleci ze swoim synem grającym na kamencze Sabą Alizadehem oraz, co ciekawe, nie wiedziałem o tym jeszcze tydzień temu, a tyle przecież czasu poświęciliśmy Alemu Bustanowi. On także przyjedzie, będzie w tym tercecie irańskim, który wystąpi z Marią Pomianowską na koncercie. Sam jestem bardzo ciekawy formy tego koncertu i tego też między innymi na czym Ali Bustan zagra, bo jak sobie przed tygodniem mówiliśmy, może grać naprawdę wirtuozersko i na setarze, i na barbacie. Skoro przyjeżdża z Hosajnym Alizadehem, myślę, że to w jego rękach raczej będzie setar, a Ali Bustan będzie grał na barbacie. No chyba, że Hosajn Alizadeh będzie grał na tarze, a Ali Bustan miałby wtedy grać na setarze. Pięknie mieć takie dylematy. Zobaczymy już za no nieco ponad 3 tygodnie, w środę 19 września w Warszawie, jak to będzie wyglądać. U nas Hosajn Alizadeh w duecie z żadnym z tych panów, z którymi przyjeżdża, za to z Madzidem Haladziem, z którym współpracuje już od 25 lat. Thank you. Hossein Alizadeh w duecie z Majidem Haladziem grającym na tombaku. Wydaje mi się i mam też wrażenie, że nie byłbym odosobniony w tym sądzie, że właśnie w tym duecie Hossein Alizadeh nagrał jeden ze swoich najwspanialszych płyt. Kilkanaście może było to dni temu, bo pamiętam, czytałem jakiś wywiad z Hossainem Alizadehem przy okazji otwierania jakiegoś festiwalu dla młodych muzyków w Teheranie. W trakcie tej rozmowy, czy też może to właśnie był fragment przemówienia, które Hossein Alizadeh wtedy wygłosił, powiedział on, że na każdych 10 dobrych wokalistów mamy 100 znakomitych wokalistek. W ten sposób dawał do zrozumienia, że ten ucisk tak naprawdę i opresja wobec śpiewających kobiet to jak nie mogą w świetle prawa dostać żadnej szansy do tego, żeby pokazać swoje umiejętności, czyli dostać tak naprawdę jakiś powód do tego, żeby ćwiczyć się i rozwijać. To chyba było to, co Hossein Alizadeh miał na myśli. Nie wiem tak naprawdę, gdzie Hossein Alizadeh znalazł nawet tych 10 dobrych irańskich wokalistów. Mówimy tutaj o tych z młodego pokolenia. Ale to zdanie właśnie uświadomiło mi, jak mało czasu w Radiu Teheran poświęcaliśmy śpiewającym współcześnie Irankom, poza może jakimiś okazjonalnymi zrywami gdzieś tam w okolicy Dnia Kobiet. Takie rzeczy mogły się dziać relatywnie rzadko. Co prawda jakichś takich parytetowych statystyk nigdy tutaj nie uprawialiśmy, ale w przypadku Iranu są to kwestie właśnie tyle istotne, że to jedna z tych dziedzin, gdzie kobiety są cały czas poszkodowane i tak naprawdę prześladowane. Nie dość, że przez setki, czy może nawet tysiące lat bardzo ścisłej i represyjnej kontroli społecznej, to jeszcze teraz właśnie w Islamskiej Republice Iranu przez państwo. To jest coś, czego na przykład, no nie wiem, kobiety wyznające tę samą religię w takim przecież odległym Senegalu w ogóle nie są w stanie pewnie nawet pojąć, jak można zakazać kobietom śpiewać. No więc w Iranie też niewiele osób jest w stanie to sobie tak naprawdę wyobrazić, a takie są fakty. Tak czy inaczej mielibyśmy bardzo wiele do nadrobienia, gdybyśmy chcieli dziś, od dziś rzetelnie się do tego wszystkiego przykładać. To się oczywiście raczej nie uda, ale nie możemy też nie spróbować. Nie wiem, Hossein Alizadeh oczywiście nie wymienia z imion i nazwisk tych kobiet, które ma na myśli. Po pierwsze, bo ich za dużo, a po drugie, no, mogłyby je spotkać jakieś nieprzyjemności na tę okoliczność. Ciekawy jestem, czy wymieniłby wśród tych kobiet na przykład swoją drugą, ale już byłą żonę Rahę, z którą nagrał też wiele płyt. Myślę, że na pewno wymieniłby tutaj Khomeini Knam, z którą także nagrał kilka płyt, między innymi także z Majidem Haladziem, znakomity album Ptaki. Ale wiele tych kobiet Hossein Alizadeh wprowadzał do swojego zespołu Hamawazan. Kilka z nich też miałem przyjemność usłyszeć na żywo właśnie w trakcie tych występów. Ale ponieważ Hossein Alizadeh żadnej z nich nie wymienia, to czuję się tutaj z jakąś taką pełną dowolnością w doborze wykonawczyń, z którymi za chwilę się spotkamy. No więc jako pierwsza przyszła mi do głowy Oldus Puri. Głos nigdy w Radiu Teheran niesłyszany, a przepiękny. Dziewczyna gdzieś z irańskiego Azerbejdżanu, bo też po azersku będzie śpiewać. Güzelim sensin, kalbimin tacı, gözümün nuru. Gardina acı, gözümün nuru. Gardina acı, uca dağ başında. Tikanıyor.